يشرح لي صدري ويسر لي امري. سورة بني اسرائيل بنزل سم سپارا يوكم شبيتم آيات دوي مهيسا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويفا. سورة بني اسرائيل کے اغا امور چې سبب دراتو د عذاب ګرځي دنیا کې، یو شرک مستمره همیشه فساد باندې لکیدل بګونا سبب د عذاب ګرځي، دویم حتک د شاعر الله بیزتی، او دریم استهزاء بالرسل، او سلورم اخراج الرسل عن البلاد. یو واقعا یو حالت د سبب دراندو د عذاب دنیا کې بیان شو، چاغشر کی مستمره په ګناک لګیدلو، لکه بنی اسرائیل حالت چې د موسی علی السلام دینی تباک تورات تس نس کو انبیاء وجل، نو الله په بخت نسل مسلط کو شکرون تبدلل نه او وجل چا کې دا جرأت نو چې د خپل کس ته پوسه کړي وي داغه مخ کې به داغه بچي او داغه کس واجو فجاسو خلال الديار. یاد نوح علی السلام د قوم چې په شرک باندې کلو الله معذب کړو. د دې زینا یو کم شپته آیات نا دوی مېسا او دویم سبب ذکر کړي پنځش او یای آیات پورې 75 پورې. چاغدویم سبب دا انکار د معجزاتنا یا حتک د شاعر الله، چا چې د الله د زین او بیزتی وکړه یا انکار د معجزات وکړه، ناغل الله دنیا کې مزاب ور کوي. او پاره حالت سمودیانو بیانې او د حضرت صالح علی السلام چاغي وی موږ بتا ال منو چې موږ له ګټنا اوه پیدا کې دا ګټه او تیار کړه، نو الله هو د دینه ناچار نو. نو حضرت صالح علیہ السلام الله ته سوال کو چې الله ممکن دا چې د دې کته نو لوه پیدا کړو د ایمان وروړي څنګه چې رب العزت سوال کو پیغمبر الله ته، نو صالح علیہ السلام سوال الله منظور کو او دا کته نو لوه پیدا کړ الله او سکه نو کولی شي د کټ نه ویله اوخه پیدا کړه. چې کټ نه اوخه پیدا کړه نو هغه اوخه دې بیزتی شروع کړه. اول یې موږ باندې علمنو چې د کټ نه اوخه پیدا کی چې دا کټ نه اوخه پیدا شو دا اوخه موهیب شان والا وا خلق ته یری دا ساریبه ته یری دا، نو دای اول داغه نخپې کو سکړي او بیا لال کړه. نو چې د معجزي بیزتی وګه نو د الله قهر او غضب په بیا راغلی او هغه ته اشاره کوي. وما منعنا او نو دې من کړی موږ لرا ان نرسل بالآيات دلګلونا په معجزو باندې الا ان كذب بها الاولون، مگر من کړی دې خبره چې دروغ ویلو په دې باندې اولنو. الله یو سم زکن را لګم معجزه که معجزه رو لګم نو تاسو تکذیب وګی لکه څنګه چې پوها کړو اوسم څنګه چې د انبیاء علی السلام د روزنواله کړو د معجزو اوسم کته ته هر قسم دلیل اوه پیش کی بیانې کې د قران نن منی. واتینا سمود الناقه اول کړو موږ سمودانو توخا مبصرتن خکارا عبرت دلیدلو دلیلو پا نبوت صالح علیہ السلام دا خکارا لیدلو یا خکاراو دا عبرت دلیلو فظلمو بها، نو دی ظلمو کو پاغے بانی اوخے نیخ پی غصق لیلہ لیکلہ وما نرسلو بالآیات الا تخویفا انا دالیکم من دلائل مگر دپارت یرولو وَإِذْ قُلْنَا يَا كَچِوِ مِنْ پِغَمْبَرَ تَعْتَا إِنَّ رَبَّكَ هَاتَ بِالنَّاسِ چبی شکر افستا احا تکلے بخلق بانے یعنی ٹول دا اللہ دا طاقت دلان دیدی اللہ تا ہر یو قسمہ لندے وَمَا جَعَلْنَا الرُّعْيَانَ دے گُرْزُولِ مَنْغَالِ دَلْ باج خلق دا رُعْيَانَ تابیر پچا سرکے خوب سرکے خدا سی ندا اصل خبر دادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھے میراج بواقع کی پیغمبر پاک تا اللہ پا خوب کی نو خودلی پخپلستو کی اتار سو خودلی اوپرے بوتلیو وما جاننا رویان دے گرزول منگلی دل پستر کو ارالی دل چھے خودلی ماتا تا پیغمبرا اللہ فتنة للناس مگر فتنة دا پارا دا خلق دا کفارو آغا چه با رسولی دو بیا پا آغش پر آکوش شو صحاباو تے بیانو کو نو صحاباو کافرو تا بیانو کو وہی گو را ابو بکر تا دا منی چه پیغمبر پیوش پا گلالی آرسو تو خودو بیا آکوش شو رے مقصد ایتا چه زبا ابو بکر تاوی با کافرو بی ابو بکر وی جینا ابو بکر وی دا آغا خطل خبری دا آغا چه سبایان کی لیدی بی آغا منم نو اخو خود با خود منم سنگ جوابی ورکو اون وم استاد و استاز تا دا ملگی پا بارے کی یو سڑے غلط خبر ہے کی چاگا تا سے و آغا خبری دا داغا خبر ہے چی ما داغا نزدکری آغا منم زک آغا دا قرآن و دا سنت نا شوی دا زانا نا دا پوشوی کنا و شجرت الملعونتا فی القرآن او هغه ناچ داغی بدی بیان شوی پا قرآن کی ذکر داغی شوی تا بدی قرآن کی چاک مونه اونه دا زکوم دا شجرت الزکوم صافات کی براش وانو خویفوهم او یرو من دیرا فما یزیدوهم الا تغیانن کبیرا او نجیاده دیرا مگر سرکشی لویا چو سورو تا قرآن بیانه نو دی که سرکشی سیوا کی سورو غٹی نو دی خرابی کشران کئی نوجوانے کی غیچ پتلا کئی زینو دے نافرمانے کی دوسم چھ سورا او تا دین بیدی نئی نو خی او چھ سورا او تا دینداری بیانے نو سلد دینداری دے سکی گی دی بیدی نئی پلار دوانی کی سرکشے کی گی قرآن ہوئی وما یزیدهم الا تغیانا کبیرا خصوصا ملا و طالب و کشر چنے چننا پوئی نو خی خوچه پویگی رو رو نسرد آگه نسر کشی کئی دانوی چو گوره زا اللہ پویا کلم پده مسلو بانده سمسل دادا قرآن داوی حدیث داوی پکا چه زرده گنده و غلط و خبوزن خو منشم کرم جماعت که ولی خبر کم غلطه جماعت که ولی جنگ کم جماعت که ولی بیزه کار کم جماعت که ولی بیزه مندوام دکه ناروازی بیزه تیر دا اللہ دزه نو اکثر منگا طالبان و مولیان دا دیز زنو بانی گرفتار یو پو جماعتونو که زمان وقتو ندیری و بیزتی زمان دمون دنا دیره کی گی پو جماعت کے وَإِذَ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدَم یاد کا چوی منگ فرشتو تا سجدو گئی آدم علیہ السلام تا لام لطرف عبدالرسول ہوئی ما کولمبی کال دویم کال کے عبدالرسول ہوئی رہو او آل تک لام لطرف راضی او دو چانم ویلو دو شیخ القرآن مولانا محمد طعیب طعیدی سے راواق با کتابو نوی یاد کا چوی منگ فرشتو تا سجدہو کے لی آدم پا طرف دا دم علیہ السلام اس بوجون زیاد شو حدیث بیم لستل کتابو نبیم لستل قرآن ترس بیم کاؤ دو دنیا سچ کر کسب آغابیم کاؤ او وقت سره سره د انسان تقاضی د دنیا هغه بلاوی او سیوا کی یاد کا چوی من فرشتو تا سجده وکړه له آدم په طرف د آدم علی السلام ځکه اوس تاسو ته شغل زیات دی تاسو ته شغل نشته څه زیات دی فراغت زیات دی بیا چې تاسو کله په شغل باندې مبتلا شئ لولو تعلیمونه کوئ بچی کورونه خزې کارونه بیا تاسو ته نو اوسګارې گئی نو د دې وجنا تاسو ته پاره خمو قضا چې ار یو فن ار یو علم خپ مازی سره زده کا حاصل کا به بس سبا ستاده پاسه لوی غمی بچی بدر بغاله خزه بدر بغاله غم خادی بدر بغاله منډه تړلې به وې کاروبار به کنه ته به قران دین ته اوسګارېږي او تفارغه پلا رونو خويندو ار سفارغ کړي چې صاحب علم کوه بیا به سبا ته به علم کې که علم بس ده کې کتابونه به ګوره کې پلای به کې که د دنیا کار کسب به کې پوه شي یاد کا چوی من فرشتو تا اوس جدو سجدو کې لے آدم په طرف د آدم علیه السلام فسجدو سات چې شي موږ ته دومره کارونه جمع شي فلانی ځای کې غم شوی د جنازه ده فلانی ځای کې خادی ده فلانی ځای کې تپوس ده فلانی ځای کې داری دی خوا سبقونه یي دی خوا دای لو هو موږ سره دا ارس تر کې پټو کو د قران او د کتابونو درسونو تکینو نور چې به وسو شو کو کې نه پاتې یاد کا چوی من فزک موږ دا مخلوق نش رضا کوله یاد کا چوی من فرشتو تا سجدو کوي په طرف د آدم علی السلام فسجدو سجدو کلا الا ابلیس مگر ابلیس نو کلا دا سجدا آدم علی السلام ته څنګه وا سجدا آدم علی السلام ته دا سوا لکه څنګه چې موږ سجده کوو چاته خانقاه الله تا په طرف د خانقاه به سجدا موږ چاته کوو الله ته کو په طرف د خانقاه به نو سجدا الله تا واخو په طرف د آدم علی السلام وا یا سجدا دا سوا لکه څنګه چې موږ یې کوو پس موږ د الله حکم چې آدم علی السلام ته سجدا وکړو یا سجدہ نفس پا تندی لاس کی خودر ادا سے چا سرے چاہتا سلوٹ کئی پا تندی دا دے عزت نہ خوا یا نفس سر کا تکول ادا سے تا سجدہ دو قسم دا یو سجدہ دا تعظیم دا او بل سجدہ دا عبادت دا پا دے فرق باز خالق نپوئی کہ سجدہ دا عبادت وی ناغا خو مخلوق تا کول شرک و کفر دے او که سجده ده تعظیم وی ناغ شرک و کفر نده بعد خلق دا بوسی که سجده که یاوی ما هنه کلی سجده ده عبادت ما نفس ده تعظیم بشکل کلی نو سلی پی شرک و کفر تا نرزی گو گناه ده دا خو اکثر خلق که سلام علیکم جی سر بکت کی ملک تا چرمین تا منبر تا پوش یا معتبر تا اکثر دا مریدان د خپل پیرانو تی قسم سجدی کوي او هغه د تعظیم په شکل کوي بلکې حدادونو مولایان هغه ته بسر کته کوي هغه ته نه ګوري چې دا هغه لاسونه خولای هغه ته سر کته کوي نو هغه خیر دی او چې یو بازی یو فاسق او فاجر یو داسې کار کوي نو باغ پسې شو کول سجده وکړه واچ دا تاسو ته دا مریدان سجدی کوي چې دا تاسو ته تاسو شاګردان سجدی کوي او په خپل مخه ته پراته هغه ته تاسو د شرک کفر ویلې هغه یو سره خپل اقرار وکړي چې دا ما سجده نفس ته تعظیم د پاره کړ هغه نه راوړې نو په هغه مرض کو خو نه ارچا اله نه کړي چا پتا تا ګن بخش کې ها الواګانې پخکړي دي دغه مولایانو دغه مشرانو هغه به الواګانې الته تقسیمولې دی لکړه د بازو پاټو مشران اغه اجمیر شریف ته تیری او پلکونو روپای الته چړاوی کړی دی دغه د پاټو مشران چې وخه ته حکومت ملاو شوی دی نو د هر قبر اغه مشور کړی پاګه جنت او دربار جوړ کړی دی چا یې ضرور نه کړی چا په یو طریقه او چا په بل طریقه ها نو دا سجدا آدم علی السلام ته او هغه نه روا کار کړی کې موږ دانه چا اخکار کرے خو اخپل اقرار کئی چې ما شرک او کفر نده کرے چه کم سجیده ما صرف بوسا کرے دا او مخ میں او تعظیم دا سجیده دا تعظیم دا اوز جلو اولی آدم پده فیسبوکو نو منگر کتری دی داغ مولیانو تا داغ اخپل مولیدان او شاگردان پده خپو تپراتی دی لاسون او لخ کولی خپی او لخ کولی داغ جائزو اغه تاسو کو نو وی چې دا ناروا دی او دا غن ناروا دی یاد کا چې من کینه وکینه کینه کینه لا ناس نه بیا پاسه کې بغیر تاسو یاد کا چې موږ فرشتو ته سجدو سجده وکړه آدم په طرف د آدم علی السلام فسجدو څه چللې ها سجده وکړه ټول فرشتو مګر ابلیس وکړه مخکې بتره او ټول ترسناره وي سجده وکړه ټول فرشتو مګر ابلیس وکړه دلاور کده به ورشي ته ورشه وي همس شته اور ترا راکینه دته وای دی اور ترا دا سجده وکړه ټول فرشتو مګر ابلیس وکړه اوس پوه شئ کنه سجده به عبادت دا او سجده د تعظیم دا سجده به عبادت مخلوق ته حرام او ناروا ده شرک او کفر ده لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله آیو سجده ته تعظیم ده راغه شرک او کفر نه ده او هغه ګناه ده پوښ فسجدوا الا ابلیس سجده وکړه مگر سجده وکړه ټول فرشتو مگر ابلیس وکړه قال خلد شرک او شرک ده نو ته تاسو شرک ویلې الحمدلله زمنګ هغه مسره توحید هغه خورا شو چا به یو زیارت تا چا به یو پیر فقیر ته سجده وکړه نو هغه ته به شرک نه وي وی منه دا شرک نه دی اوس الحمدلله کې چېرته یو کس یو قبر ته سره بوسو کی یا او تکته شي نو ټول خلکو شرک دی او شرک دی الحمدلله چې شرک دی پیجان دی دا الحمدلله چې کفر دی پیجان دی دا اوس به تاسو ته دینه پس ان شاء الله شرک وي چې قبر ته سوک سجده کوي سترګ باندې پټه چې یو بوسو کی نو هغه ته شرک وي او چې نور مخلوق ته په جوندی دی کته کیږي قبر ته کته کیږي نو هغه ته به شرک نه وي یو هغه شرک کو دانو شرک نه کوي ګور او ته بیا حفظ سجد الا ابلیس قال ان وی شیطان اسجد سجده وکم ځا چاته چې پیدا کړي تا توینا د خټینا ارز چله غلط کارې کړي خنور د دنیایي کارونه خو کړو زګه چې سکولونو او کالجونو کې د قران او د سنت کتاب او قران عام کړي پنځم پورې پکې پکې کې په ماشومان باندې نظر لازمه کړي او تر دولسم لسم پورې ترجمه لازمه ده چې یو حکومت کړو دا صرف دا ها سړی وکړو دالنګې د هسپتالونو نظام وګوره د سکولونو نظام وګوره څنګه ښه کړی دي دا هسپتالونو سوګو بک ډاکټر او چا به جاندنه سوګو بک یو نو نن وګور الحمدلله تا خپل بیمار د شیرپاو یا د الارش په دروازه نه در نه کړي چبو تاغي رډي ولالي ګاریان به اخواس ته چرې هغه ته برابر کړی ستا بیمار بستاوار او سای مجلسی کمرې ته رسي مجار ست ستاند پیسو مطالبه یو کی مخکدا شهادت وسړي ها دا دې سيزونه د دنیا هوګره په دې لحاظ دا یو چانو کړی بغیر د دینا قال یذل من خلقت دینا ا سجده وکم د هغه چا ته چې پیدا کړی تا د خټینا قال ان وی شیطان اری تکه ذل ذی کرمت علیا قال وی شیطان اری تکه خبر را کا ثم تا پوهه کمال را په حال دا سړی چې عزت من کړی تا فما باندې لئن اخرتنی لئن اخرتنی الى يوم القيامه شیطان وی کورس کو تا مرز قیامت کو یو مقدمه لك قبل راکړه تل ډیره موقع ملو شوې شیطان ویلو کمال یو چانس ملو شو باندې چانسونه تا ته ملو شو کلی سری لا تنه کنا ذریته الا قلیلا خامغا من بو باسم دا اولاد دا مگر دلګنا لا میرول نون تاکید ثقیل خامغا به کنی بو کوم دا اولاد دا مگر دلګنا شیطان قسم کړي ده کمال الگ چانس ملاو شو نو زبا د بابا آدم دا اولاد به کنی حکم نه به کنی گئی بعض خلکو لکه چانس ملاو شو د قران به کنی کړي ده د قران درسونه بند کړیو ها پابندیان به لګولې دا چې قران ده لا تنه کنا ذریته الا قلیلا خامخا به کنی به حکم مون به با سم دا اولاد دا مگر دلګنا قال انوی شی الله فذهب ذا اذا ابذا فمن تبعك منهما سوچتا بي ساده دینا فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا بشک جهنم سزا استا سزا پورا سزا استا سو پورا واستفزل من استطعت منهم بصوتك ها واستفزل من استطعت دې سجدي ته خلکو کفر نه وي ما تخبل ډېر خلکو وي وې پاکستان کې مشرکان نشته هندستان کې دي چې بوته سجده کوي ها نظر ته په نس باندې خو بیا دا مشرک نه وي ځکه قبر ته سجده کوي قبر ته سجدي کول باندې بده هغه کس ته مشرک نه وي ډېر واده وي یا څوک مشرک دی چې هغه سجده چاته کوي بوته کوي ها اوس دا خپل وې چې مقصد یې راغی واستفزل من استطعت منهم بصوتك او چې دا الله نه بغیر د بل چا په نوم نظر ورګي منخت ورګي نو هغه شرک نو ها دا تفسیری مظهری لیکلی دي من ذبح غیر الله فقد هو ملعون آیا سوچ علالیو کې د بل چا په نوم راغم لعنت دي ها دا رنګه شاه منصور بابا لیکلی دي ها تفسیری برهان کې کچا د بل چا په نوم نظر منخت پیش کړه ا د بابا په نوم باندې او ته بیا تقسیمې او ته بیا پخې ناغ سره ها افا وسحت محرم ا حرام دي قطعا الشرک دي کفر دي شابیم ذکر کړي هغه ته حرام نه وي بیا ټول حرام دي یواز یو ته به حرام نه ټول ته به حرام نه واستفزل من استطعت منهم بصوت راولا آسو چه طاقت رزیگ استاد دینا بی سعودی کا پخپل آواز ها نؤمنو بی باز و نکفرو با کم کمی مقصد پی اگر پوٹو ما چه کم کمی مقصد این آخ کیا رکھون بیا دردر بداوی گورا اگر چه شر کرے تاسویلہ کرے نورو وستفزی من استطاعت منهم بی سعودی کا راولا اخوی و آسو چه طاقت رزیگ استاد دینا بی سعودی کا پخپل آواز باننیم اواز سره هغه وسوسه د شیطان واجل عليهم بخيلک اورا ولا پدای باندې اورا ولا پدای باندې بخيلک شاه سوارانستا سوارستا ورجریک او پیادستا یعنی راه کا پدای باندې سوار او پیادستا یعنی پوره طاقت استعمال کا پدای باندې شیطانا کب بردی فوج دے و کب بحری فوج دے ٹول استعمال کا زما خلاف وشارکم فی الاموال والاولاد او شرک شاد سرا پلو گولو دو مالون دو اولاد کے شرکت فی الاموال سرے شرکت فی الاموال دارے چھ مالون دو لبیزے ہو لگئی پا مانخدو دو غیر اللہ بانے ہو لگئی الواگانی با تقسیمی چیلی او گڑان با پزیارتنو کی علالی او غبدا غی پنمبانی اور کئی دا شرکت فی الاموال لے یا مال بولا بیزے لگئی بیزے دا غمال شکنا والاولاد او شرک شدی سرا پا اولاد کی اولاد زناگانو تب لمسیم کم بچے چھ با غلط طریقہ پیدا شنو آگا کہ شیطان سرے شرک دے کنا وعدهم اواده کواده سرا پا شفاعت درگاهنو پا شفاعت دنیکانو بندگانو مالا دی با دی اخلاسی او لار شاعت تک دعاو غالا لار صداغ زین پروگرام شروع کا لار صداغ کرنا نا واده کواده سرا پا شفاعت درزیارتنو او سمو یقا با دی ناغ اخلاسو لوالا نده کاغ اخلاسو لوالا یقا بادشاہانی ول اخلاس نکلا ها چه در قسم ها قسم چلاوے بے کولے وما یادوم الشیطان الا غرورا اوادن گئی دیسر شیطان مگر دوکے دا دوکی ری جداو کا اداو کا ان عبادی بشک بندگان زمالے صدق علیہم سلطان نشتر ایتال را پدر بانس زور وکفا بے رب کا وکیل و کافر ربستا زموار ربستا زموار استاد اخلاص سولو ربکم الذی یلجی لکم الفلک فی البحر رب تاسو هغه بادشاہ دی چې بوزی تاسو لر کشتی په دریاب کې دیر پارا چولټ او تاسو د فضل د الله نه انه کان بکم رحیما بشک د الله دې په تاسو مهربان وایذا مسکم الذر فی البحر او کلا چولږی تاسو تکلیف په دریاب کې نزول من تدون الا اياه نو رکشی آغا سوچ تاسو تا چغی والی بغیر دا اللہ نا آغا اللہ نا بغیرم چه مخلوق تا چغی والی نو آغا دا نبی آرکشی پا دریاگونو منز کے دیدے بانے حافظ ابن کسی دے اکرمہ واقع ذکر کے چکل مکہ فتح شوا اکرمہ دا ابو جہل زیو نو آغا دا مکہ نزی حجرت کے ہوئے زمان پلار ابو جہل پا نبی علیہ السلام بانے دیر سخت ظلم ہو جاتے کرے ہو او د پیغمبر او سراغه او سماغ ژوندې نبري دي ما سبق مې عمل کړي ناغه د غزين لال او حبشه ته هجرت کړي شکل مخه ته سمندر راغله لې کشته کې سور شوي په سمندر پوری وځي ناغه کشته چې مل تر رسیدلې د دریاب ګمن جوړ شوي کشته پټو به روکیږي نو دې وي ها دې الله ته چلي وي ناغه ملګری ورته وي حیر نو دیوی چی ایر افلانی را مدد کی لات منا توزا نو آغا ملگری ارتوی چی نبل سکن را مدد کی گی بغیر دا اللہ نا نو اکرمہ ارتوی چی آغا اللہ را مدد کی گی چی اسمان نو کریم نو چی پوچا بنگلا پتریاب کی منگلا کار بل سکن را کی نو پوچا بیا منگ سکو چی بل چاہتا آواز کو لات و منا توزا پدے خو منگ دا پیغمبر نے حجرت کو پدے خو منگ دا آغا خبر نبائیکار کو باس اواز د کشته په منځ د دریا په منځ کې کشته کې دا فیصله وکړه کزه روغ وته دم د کشته دریا نه نو زب اعظم او پلاس او پلاس د پیغمبر پاک کې قدم چې پیغمبر ز ایمان راوړم هغه کشته وته د روغا واپس اکرم راغې د ابو جهل زی او حضرت وی نبی علی السلام ته حضرت ماستا خبر دریا بو نو منځ کې ومانلا ما ته کلمه وایا او مسلمان شو مؤمن شو پوښ هغه خلک هغه الله مانه وسم چې د تکلیف پیدا شي نو بیا زیارتونو باندې ګرځي څوک الواغان تقسیم وي او څوک شادونو خوري او څوک خزیخ کولای فلما نجاکم ال البر ارستم کله چې اخلاص کی تاسو وچتا دا الله موږ ته خي چاغلولي خلک چې په پوي به هغه درگاهونو وینځل اغلولو خلق چاگه نظرانو دو پارا دو پیو دو پارا میخی و فارمون جون کلیو و ساتل بیشم گو بچ گئی نن اغیی بچ گلی شو اغیی پخپل تاویر کی اغا اغا سنونو گورا اغا کم حالتونو سالاوی گرفتار دے بچی کی کن اغا چه دو پی زان بچ کلیو دو پی زان ساتلیو فلما نجاکم الالبر آرستم کلا چخلاص کی تاسو چتا اراس کوئی تاسو وکان الانسانو کفورا و دے انسان سا ناشکرا افا من تمایا بچ بچے تاسو ایخ صفا بکم جانب البر کومنی تاسو پا طرف دوچا لکا چھتنگ قارون پوچا منڈلے ایر سلالے کم حسرت مالنونا یارا اولیگی پتا سبان حاسبان بات تیزا دا سی باد روالو زی چه زانسرا کانی الو زی دا سی تیز باد زانسرا کانی الو زی سم لا تجدو لکم وکیلا بیا با انمو مئی تاسو دپارا دخپلو زانو نزی موار اما منتم آیا بچ بچی تاسو ایعیدکم فی تارتا نخرا چه واپس کی تاسو را پدی دریاب کی یوزدلی بل بیا مواپس کی دریاب تا فیرسل علیکم قاسف من الریح راولیگی پتا سبانی یو ما تا ان کے دباد یو باتر باند راولیگی سخ چا ار یو شے ما تا زرہ زرہ گئی تدمر کل شین بی امر ربیا فایو غرقکم نغق بگتا سلرا بما کفرتم پسبب دو کفر ساسو سم لا تجدو لکم علینا ابی دبیا بیا با انمو میتا سو لکم دپار دخپل زانونو علینا منگل ربی بدیدو بیدو بانی طبیعن ناسرن سوکم دادی سوکم دادی من بیا پاتی نشی ولقد کرمنا بنی آدم دا بس با انشاءاللہ ہوئے